Yeah. अस्तित्व सिद्ध है मन से स्वरूपार्थ में उच्चता है। मन है ये बात सिद्ध हो गया, मन है ये बात कल अनुमान से सिद्ध कर दिया था आपने। इमतम ज्ञानम आत्मत्रयातिरिक्त साधारण कारण पूर्वकम सत्यमित्तस्मिन् कादाचित्तत्वात् इति परिशेष अनुमान से मन के अस्तित्व सिद्ध कर दिया था। श्रुति ने स्पष्ट ही सिद्ध किया ही है, तो इसलिए क्योंकि मन यदि नहीं है न कुछ सुनाई देता न देखता है न कुछ है, अस्तित्व सिद्ध है। सत्य धर्मी धर्मानं चिंता न्याय भी जब धर्मी सिद्ध हो गया, अब उस धर्मी का धर्म क्या है यह सिद्ध। पृथ्वी सिद्ध हो गई, अब विचार करेंगे पृथ्वी में कौन से गुण होते हैं, है कि नहीं, गंध है रूप है रस है क्या हो, कौन सा नहीं है, है? विचार होता है। जब धर्मी ही सिद्ध ना हो तो धर्म की चिंतन कैसे करो। इसे सिद्धे सति सति धर्मिणी धर्माणाम चिंता इति न्यायात, इस न्याय के आधार पर मन के धर्मों का चिंता होगा, भी स्वरूप का चिंतन हो रहा है। स्वरूपार्थमित उच्यते काम संकल्प चिकित्सा इत्यादि काम ने स्त्री व्यतिकर अभिलाषादि। काम का तात्पर्य है स्त्री व्यतिकर अभिलाषादि, स्त्री से अतिरिक्त विषय की अभिलाषा का ग्राहक आदि शब्द है। स्त्री व्यतिकर में स्त्री के साथ संबंध आदि की अभिलाषा आदि से लेना, केवल स्त्री नहीं अन्य पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा, वो सारी चीजें काम शब्द से लेना। संकल्प प्रत्युपस्थित विषय विकल्पनम शुक्ल निदान भेदेन संकल्प। संकल्प कहते हैं सामान्य तो दृष्ट का विशेषत अवधारण काम मूलक ही होता है संकल्प। सामान्य रूपेण काम न हुई भाई हम कपड़ा खरीदेंगे वहां जाओगे, है ना, कामना हुई ना मेरे कपड़ा खरीदने की, और ये भी मान लो कामना हुई सफेद कपड़ा खरीदना है, ठीक है ये भी तय है, लेकिन वहां जाने के बाद भी सफेद गैनिक वो अलग क्वालिटी का डाल देगा भैया, नहीं कॉटन की टेरिकॉट की या पॉलिस्टर की ये वो दुनिया भर, उसे ज्यादा सफेद वाला कम सफेद वाला हल्का पीलापन वाला अनेक प्रकार का डाल, उसमें से आप फिर संकल्प वर्ग में यही हमको चाहिए। तो इसे काम पूर्वक ही हमेशा संकल्प होता है, मतलब सामान्य विषय की इच्छा होती है, सामान्य तो दृष्ट जो पदार्थ होता है उसी को विशेषता अवधारण करने के लिए संकल्प। प्रत्युपस्थित विषय विकल्पनम प्रस्तुत जो प्रतिपस्थित जो विषय उसी विषय में विकल्प पूर्वक निश्चय करना शुक्ल निलादि भेदे न विचार करके ग्रहण करने का नाम संकल्प है। विचिकित्सा संशय ज्ञानम, विचिकित्सा कहते हैं संशय ज्ञान। श्रद्धा मैंने अदृष्टार्थिशु कर्मसु आस्तिक बुद्धि देवता दिशु, श्रद्धा उसे कहते हैं अदृष्ट पदार्थ विशेष रूपेण कर्म में शास्त्र में गुरुवचनों में देवतादियों में जो आस्तिक की बुद्धि है उसी को कहते श्रद्धा। स्वर्ग आदि फल भी लेना जितने भी अदृष्ट पदार्थ है अदृष्ट कह दिया और संकेत कर दिया आपको, अदृष्ट पदार्थों में आस्तिक की बुद्धि विशेष रूपेण जैसे कर्म है देवता है स्वर्ग है इत्यादि फल है। अश्रद्धा क्या है तद विपरीता बुद्धि, अश्रद्धा करते ठीक विपरीत बुद्धि, कर्म में आस्तिक की बुद्धि नहीं है, देवता आदि में आस्तिक बुद्धि नहीं है, गुरु आदि में आस्तिक बुद्धि नहीं है, स्वर्ग आदि में आस्तिक की बुद्धि नहीं है, ऐसे का नाम अश्रद्धा। ये भी मन का ही खेल है। धृति धारण देहाद्यवसाद उत्तम पर धृति का अनेक अर्थ होता है, यहाँ पर ले रहे शरीर का स्थिति का कारण, मन का धर्म लेना है ना, इसे मन चंगा है तो शरीर भी चंगा रहता है, मन उदास हो गया तो शरीर भी उदास पड़ जाता है ढीला पड़ जाता है। इसे कहते हैं धारण में देहादि का अवसाद प्राप्ति, देहादि का अवसाद होने की प्राप्ति गिरने की प्राप्ति या जो निढाल होने की प्राप्ति हुई उस समय में मन अंदर से उत्साह भर के उत्तम बनम उसको उठा के रखता है, उसी का नाम धृति और धृति तभी पर या जितना भी जोश भरो बुखार में आदमी तो क्या करेगा, ठीक है बोले नहीं पढ़ा रहे, धृति शक्ति काम नहीं करती है उस समय, चाहे जितना उत्साहवर्ध हो वहां काम नहीं करती है, बीमारी के कारण से वो अधृति वाला ही रहता है। लज्जा क्या लज्जा, घी ही प्रज्ञा, घी शब्द लेना प्रज्ञा, प्रज्ञा सामान्य तो निश्चय ज्ञान का नाम प्रज्ञा, इसलिए संकल्प से भिन्न कर देना है, सामान्य तो निश्चयात्मक ज्ञान, विशेष तो निश्चयात्मक ज्ञान संकल्प है, सामान्य तो निश्चयात्मक ज्ञान घी है प्रज्ञा, घी मैंने भय ये तो स्पष्ट, आदि इतने ही नहीं और भी इस प्रकार के जितने भी है वृत्तियां मानसिक वृत्ति तत्सर्व मनये मनोमात्र तद्वैत, पहले बोल चुके हैं ये सारा संसार मनोमात्र ही है, अतएव जो कुछ भी वृत्ति है वह सब मन ही है, सर्वम मन एव मनसो मन अंतकरण से रूपाणी एव ये तानित्यर्थ अंतकरण के ही ये समस्त चीजें स्वरूप है, समझो निमित्त नैमित्त भाव से सामनाधिकरण पूर्वक सब व्यवहार हो जाता है। मनोस्तित्व प्रति अन्यच्च कारण उच्चते, मन के अस्तित्व के प्रति एक और कारण श्रुति अपने तरफ से दे रही है, क्या तस्मात नमो नाम मनो नाम अस्ति अंतकरणम, इसलिए भी मन नाम का एक अंतकरण विद्यमान है, क्यों यस्मात जिसलिए चक्षु ही अगोचर पृष्ठत्व उपस्पृष्ट केनचित हस्तस्य अयम स्पर्शो जानोरयम इति विवेकेन प्रतिपद्यते, क्योंकि चक्षु आदि का आविषय हो रहा है, पीठ की तरफ से कोई आपको स्पर्श कर रहा है, इन उसमें विवेक पूर्वक आप ग्रहण कर रहे हो, इसने हाथ से स्पर्श किया तो घुटना से ये कर रहा है, किससे कर रहा है, किसे स्पर्श कर रहा है, वहां तक का विवेक कैसे कर पाए, क्यों स्पर्श हुआ ऐसा नहीं बोलते, उसने हाथ से मुक्का मारा, अंगूठी सी जो है मारा, कैसे किया ये आपको विशेष विज्ञान कैसे हुआ, वो मन के कारण किया, तो इंद्रिय का काम नहीं है, इंद्रिय ने क्या स्पर्श बोल करा देता, ये नहीं कहता है तो इंद्रिय हाथ का स्पर्श, ये हाथ का ये ग्रहण कैसे हुआ, घुटने का ये कैसे ग्रहण हुआ, ये तो मन के वजह से हुआ, तो ये कह रहे हैं पृष्ठत्व के उपस्पृष्ट हो किसके द्वारा छुआ गया, एन आप उसको निश्चय कर लिए हस्त स्वयं स्पर्शो जानवर स्पर्शो इति विवेकेन प्रतिपत्ति, इस प्रश्न विवेक पूर्वक ग्रहण कर यदि विवेक करने मनो नाम, यदि विवेक करने वाला मन नाम का नहीं होता नास्ती तरी त्वंग मात्र कृतो विवेक प्रतिपत्ति, फिर तो वही त्वंग मात्र से ही विवेक प्रतिपत्ति हो गएगा माना जा सकता था, यद तद विवेक प्रतिपत्ति कारण तन मन, किंतु ये जो विवेक प्रतिपत्ति का कारण है वह तो मन ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, नीचे उसमें दिया इसलिए देखो तो अस्तिवे कारण अंतकरण संबंध चक्षुर संप्रयोगा तेन स्पर्श विशेष आदर्शनीय थी, देखो चक्षु के स्पर्श विशेष दर्शन हो नहीं सकता, संप्रयुक्त या त्वचा लेकिन संप्रयुक्त त्वचा के द्वारा भी विशेष दर्शन नहीं होता, बिना भी मनो विशेष दर्शन कोई कह सकता है मन के बिना भी विशेष दर्शन हो सकती है, इत्याशंक्य आहा यदि इत्यादि, यदि मनो नाम नास्ती तंग मात्र कृतु विवेक प्रति ही किं कृतो मैंने कौन है वो करने वाला विशेष प्रति बताओ, तंग मात्र कृतो मैंने किं कृतो ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा, यदि मन नाम का चिड़िया नहीं होता ये तंग मात्र के द्वारा किस प्रकार से विवेक की प्रतिपत्ति होती, अर्थात नहीं होती, त्वग इंद्रिय मात्र से विशेष प्रतिपत्ति हो नहीं, इसको वार्तिका में से स्पष्ट कर दिया, तो मात्र से स्पर्श मात्र ग्राहित्व विवेकत्व योगादि, तंग मात्र का कर्म क्या है स्पर्श मात्र ग्रहण करना है, विवेक ग्रहण अलग से विशिष्ट रूपेण हाथ का या अमुक का करके ग्रहण करना उसका सामर्थ्य नहीं है। विवेचकत्व अयोगा विवेचके कारणांतर सत्यपि कुतो मनसि। कोई कह सकता है अरे विवेचक कोई और कारण में मान लेता हूं, चलो तो इंद्र नहीं विवेचक है, कोई और विवेचक भी है, कहते ऐसा हो ही सकता, कोई दूसरा हमें अनुभव में नहीं आता। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्र से अतिरिक्त एक मन के सिवाय और कोई हमें विवेचक प्रतीत नहीं होता है। अस्तित्वात्मना स्वरूपम चतस्य अधिगतम, ठीक सिद्ध हो गया मन नाम का अंतकरण है और उसके स्वरूप भी हमें सम्यक प्रकार से ज्ञात हो गया। तीन अन्नों में एक अन्न का स्वरूप सम्यक प्रकार से ज्ञात हो गया, उसके अस्तित्व सिद्ध हो गया, स्वरूप भी त्रीणी अन्नानी यह फलभूतानी कर्मणाम। देखो दो बार समझ जोड़ रहे हैं पौरापरि के साथ, वो तीन प्रकार के अन्न अपने लिए उस प्रजापति ने हर एक जीव अपने लिए बना लिया है। क्या वह कर्मों का फलभूत है, मनो वाक प्राण आख्यानी मन वाणी और प्राण नाम से प्रसिद्ध है। अब इनका तीन भेद प्रत्येक का, प्रत्येक का आध्यात्मिक स्वरूप है, आदि भौतिक स्वरूप है और आदि दैविक स्वरूप है। इससे अतिरिक्त बताएंगे आगे तो मुख्य रूप से तीन है, उसे आदि प्रज अधिवेद सब बताए गए। अध्यात्म अधिभूत अधिदेवंच व्याख्यान, ये मुख्य रूप से तीन की व्याख्यान करना इच्छित है। तत्र आध्यात्मिकानां वांग प्राणानां मनो व्याख्यान, उसने भी आध्यात्मिक स्वरूप वाणी का, आद्य स्वरूप मन का, आद्य स्वरूप प्राण का, इन तीन में से मन का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका व्याख्यान हो गया। अतः इदानीं वाक वक्तव्या इस समय अब वाणी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वह कहना चाहिए, इसलिए मंत्र आरंभ करता है। यह कश्चलोके शब्दो, जो कोई भी इस लोक में आप शब्द सुनते हो, शब्द मने ध्वनि, तुमने शब्द रूट कर लोगे ना तो आदमी जो बोलेगा वही इसलिए कर लिया ध्वनि। ताल वादि व्यंग्या प्राणी भी वर्णादि लक्षण इतरो वा, इसे स्पष्ट कर दिया ताल वादि की तरह व्यंग्य है, प्राणियों के माध्यम से वर्णादि रूपा भी हो सकता है। इतरो वा वादित्र मेघादि निमित्त बाजे गाजे बादल आदि, कोई भी प्राकृतिक शब्द तो सारी चीजों को लेना है। सर्वो ध्वनि वागेव सा, जो कुछ भी ध्वनि है वो सब सब क्या है, वाक ही है, शब्द रूप ही है। इदंतावद वाच स्वरूप या वाणी का स्वरूप कथन हो गया, धर्मी का स्वरूप निश्चय हो गया, लेकिन उसे कार्य कथन करना जरूरी है। अतः तस्या कार्य उचित है, सम्मान का स्वरूप किया उसका कार्य क्या था, काम संकल्प चिंता होता है, इसका भी कार्य बताइए क्या है। ईशा मने वाक, ही मने यस्मा, अंतम अंत मने अभिधेय अवसान, अभिधेय निर्णय आयता मने अंतता, एषा ह्यै अंतम आगता है ना, वात आयता ऐसा था उसके बाद एषा मने वा, ही मने यस्मा, जिसलिए ये जो शब्द का स्वभाव ही ऐसा है, इसका कार्य कैसा कार्य है इसका, कि अभिधेयांत अभिधेय अवसान अंतम ने अभिधेय पर्यंत अभिधेय का निर्णय पर्यंत अनुगत होता है। एषा पुनः स्वयं नाभिदेवत प्रकाश्या, विचित्रता है, ये सकल अभिधेय को प्रकाशन कर देती है और स्वयं अभिधेय के समान प्रकाश्य नहीं होती, वो प्रकाशक ही हो, वस्तुओं का प्रकाशक ही है, किस दृष्टि करे बात अलग चीज है, शब्द भी हमारे द्वारा प्रकाश आत्मदृष्टि है, वाक दृष्टि से विचार हो रहा है, वाक का भी प्रकाश कोई दूसरा है क्या, दूसरी वाणी, एक शब्द ने घड़ना घटा नामक वस्तु जो था घड़ा था उसको प्रकाशित कर दिया, घ और ट इस शब्द ने घट, आपने घटा ये शब्द बोलते हो, इससे अभिधेय होते घट नामक पदार्थ प्रकाशित हो गया, ये शब्द उस अभिधेय का प्रकाशक है। विचार करना है ये जो घट शब्द है, इस घट शब्द का भी प्रकाशक कोई दूसरा घट शब्द है क्या, उस घट शब्द का प्रकाशक कौन आएगा, तीसरा होगा, साधु अभिधेय का प्रकाशक अभिधान है, इस अभिधान का भी प्रकाशक यदि अभिधानांतर माने लगोगे तो अनवस्था हो जाएगी, उस दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, यानी कि शब्द प्रकाश नहीं है, तो वो दृष्टि नहीं करे, साक्षी दृष्टि शब्द भी प्रकाश हो जाता है, वो बात यहाँ नहीं है। प्रश्न इतना है, अभिधेय भूता बाह्य पदार्थ है, उसको प्रकाशन आपने किया एक शब्द से, और उस शब्द में यदि प्रकाश्य हो जाए उसका कोई प्रकाश दूसरा मानना पड़ेगा, वो दूसरा क्या शब्द होगा क्या? यदि शब्द कहोगे एक शब्द का प्रकाशन करने के लिए दूसरा शब्द होगा, दूसरे शब्द का प्रकाशन तीसरा शब्द होगा, तो अनवस्था। इस बात को ध्यान रखते करें, ऐसा पुनः स्वयं नाभिधेयवत प्रकाश्य अभिधेय प्रकाशिका एव, सदा ही शब्द क्या होता है अभिधेय का प्रकाशक ही होता है, क्यों? प्रकाशात्मक प्रदीपादिवत, प्रकाशात्मक होने के नाते प्रदीपादि के समान, नहीं प्रदीपादि प्रकाश प्रकाशांतरीन प्रकाश आ गया ना, क्योंकि प्रदीपादि जो प्रकाश होते हैं, एक दीपक आपने जलाया किसी घड़े को देखने के लिए, अच्छा दीपक से घड़े को देखा, अब उस दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक जलाओगे क्या? जलाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई घड़े को देखने के लिए मैंने दीपक को जलाया, अब दीपक को देखने के लिए कोई और दीपक जलानी पड़ेगी, ऐसे करोगे तो अनवस्था दोष होगा। उसी प्रकार यहां पर भी है, घड़ा को जानने के लिए मैं घटा ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया है कि नहीं, घड़ा नामक पदार्थ को प्रकाशन करने के लिए प्रकाशक भूता घट शब्द को प्रयोग हमने कर दिया, अभिधान को, उस अभिधान को भी प्रकाशन में दूसरा करने लग जाओ तो अनवस्था दोष हो जाएगा, इसलिए प्रदीप के प्रकाश के समान इन शब्दों को समझो, तद्दत वाक प्रकाशिका एव स्वयं न प्रकाशिया इति, इसीलिए प्रदीप प्रकाशन के समान यह वाक में क्या है प्रकाशिका ही होती है, स्वयं कभी प्रकाश नहीं होती इति अनवस्थाम श्रुति परिहर्ति, इस तरह से कोई अनवस्था आशंके करता तो स्वयं श्रुति उसकी परिहार करते हुए कह रही है, क्या कह रही है? ऐसा ही न इति न प्रकाश्या इत्यर्थः, ये शब्द कभी प्रकाश्या नहीं होती है, प्रकाशकत्वम एव वाचक कार्य इत्यर्थः, कहने का वाणी का कार्य है पदार्थों को प्रकाशन करना, यही उसका काम है, वह कभी प्रकाश नहीं होती। इस प्रकार से वाणी का आध्यात्मिक स्वरूप और उसका कार्य कथन हुआ, अथ प्राण उच्यते, अब प्राण का स्वरूप और कार्य क्या नहीं लूटा, पहले कार्य बताएंगे विशेष फिर स्वरूप ले जाएंगे, प्राण हो प्राण अपान उदान समान व्यान था ना, उनके प्राण मने मुखनाशिका संचर्या हृदय वृत्ति ही प्रणयना, मुखनाश का संचरण करता हुआ हृदय पर्यंत जिसकी वृत्ति है, यहां से लेकर हृदय पर्यंत जिसकी वृत्ति है प्रणयन करता है निरंतर, इसलिए उसका नाम प्राण होया, या वायु वृत्ति तत्व प्राण से प्रवृत्त निमित्त महा क्योंकि प्रणयना हेतु क्या है ना प्रणयना पूर्वता निस्सरणा नहीं क्या होता, सबको सुस्पष्ट रूप में अनुभव का विषय बनता हुआ निस्सरण होता है, श्वसन और प्रश्वसन सभी के अनुभव सिद्ध है, इसी को लेकर कहते प्रणयनात् प्राण हो, अपनयनात् अपनयन करने से क्या चीज को अपनयन करता है, मूत्र पुरुष आदि अपनयनात् मूत्र पुरुष आदि का अपनयन करने के कारण से अपान हो, और दूसरी बात अधोवृत्ति रहना भी स्थान कहां है, ये स्थिति बताए आनाविस्तान तो अधोवृत्ति नाविस्तान से लेकर के नीचे की ओर उसकी वृत्ति बना रहता है, उसका नाम अपान वायु है, व्यानो व्यायमन कर्मा विशिष्ट प्रकार का सकल व्यायमन विशिष्ट आयमन कर्म करने वाला व्यान है, प्राणापान संधि प्राण और अपान की संधि रूपा है ये व्यान, वीर्योत् कर्म हेतुश्च वीर्यवान कर्मों के प्रति कारण होता है व्यान, ऐसे व्यान रूप विशेष कार्य है संधि, जिसे प्राण अपान और मध्यस्था प्राण अपान के मध्य में स्थित हो जाता है जब भी आपको विशेष काम करने लगते हैं, उदाहरण में उत्कर्ष ऊर्ध्वगमन आदि है तो एक तो उत्कर्ष है और ऊर्ध्वगमन का भी कारण है इत्यादि कारणीभूत तत्व का नाम उदान है। आपाद तल मस्तक स्थान कहा ये आपाद तल मस्तक है, आपाद तल से मस्तक पर्यंत की वृत्ति होती है, ऊर्ध्व वृत्ति ही नीचे से ऊपर की ओर होता है। यदि अपान वायु न होवे आदमी को उड़ा दे रहेगा हवा में उदान वायु, हाँ उत्कर्ष नहीं, व्यान तो आप रोक करके काम कर रहे, उसका नाम व्यान है, वो अलग चीज है। जो लोग लेते नाड़ी भीतर नाद व्यान है वो अलग चीज है, सर्व शरीर व्याप्ति वो अलग बात, नाड़ियों के अंदर घूमना ये दूसरे ढंग से ले रहे हैं ना, क्रिया को अलग कार्य ले रहे हैं, जो वेदों में मंत्रों में आया हुआ आधार पर ले रहे हैं। पहले भी आया था एक जगह पर वीरवत्तर कर्म करने के लिए आजिश शरणम इत्य दृष्टान दिया, उसके लिए ज्ञान का काम है। और क्या होता है रोकते हैं, कोई वजन उठाते क्या करते हैं तरह श्वास रोकते हैं, प्राण अर्पण रुक गया, उसके संधि में ध्यान जो कार्य करते हुए आपको वजन को उठा के चलने में मदद करता है। और जब तक आप चल पाए चल पाएंगे नहीं तो फिर क्या रखना पड़ता है, थोड़ा लंबी श्वास ढंग से लेनी पड़ती है फिर उठाना पड़ता है, वो ध्यान से अब आपका। तो उदाहरण वायु से क्या क्या ऊपर उड़ाने वाला है इसलिए पूरा है, और यहां से नीचे रहने जो ध्यान उसको खींच के रखा है गुरुत्व शक्ति ज्ञान आते शरीर जमीन पर टिका हुआ, इन दोनों का काम है। ऊर्ध्व वृत्ति समान समम नयना भुक्त से पीत खाए पिए को पूरा शरण सम्यक प्रकार से समान रूप से नयन करने वालों से काम समान है। कोष्ठ स्थान हो अन्न पक्का रहता कहा यह जाता है पेट के भीतर होता है और अन्न को पचाने वाला भी है। विशेष वृत्तियां हुई विशेष कार्य हुआ वृत्ति विशेषाणाम सामान्य भूत, इन्हीं वृत्ति विशेषों का सामान्य स्वरूप है सामान्य देह चेष्टा संबंधी वृत्ति, सामान्य रूपेण जो देह में होने वाली चेष्टाएं हैं उनके संबंधी वृत्ति विशेष सर्व का नाम अनह कह दिया। अंदर बहुत सारे काम कलाप हो रहे आपको पता ही नहीं हो रहा है, काम चल रहा है लगातार शरीर के भीतर निरंतर सामान्य चेष्टा हो रही, और कुछ नहीं तो श्वास प्रश्वास के कारण जीवन योनि प्रयत्न वेदा का है ना, जीवन योनि रूपी प्रयत्न सर्व सामान्य प्रयत्न है, उस प्रयत्न के कारण को कहते हैं प्राण सामान्य अनाश। एवं यथोक्तम प्राणादि वृत्ति जापम एक सर्व प्राण एवं इस प्रकार से थोक तो प्राणादि वृत्ति समूह है उसी के एक सर्वम ये सारे के सारे जिसका ही सामान्य स्वरूप क्या का शब्द कहा गया मुख्य प्राण प्राण। इस प्रकार से प्राण का भी आध्यात्मिक स्वरूप कहा गया प्राण इति वृत्तिमान आध्यात्मिको अनुक्त प्राण सबसे ऊपर उसी को लेना जो वृत्तिमान है आध्यात्मिक शुद्ध ब्रह्म लेना प्राणस्तर लिंगा ब्रह्म सूत्र रट लिया है अरे प्राण शब्द आगे तो ब्रह्म बोलो नहीं नहीं सर्वत्र से नहीं घुसाना है इसलिए वाची का संकेत कर दिया यहाँ जो प्राण शब्द है ये प्राण वृत्तिमान वस्तु विशेष है आध्यात्मिक तत्व है ब्रह्म पर नहीं लेना। कर्म चाहे वृत्ति भेद प्रश्न नहीं वो व्याख्यापन और इसका कर्म क्या है इस प्राण का इसकी वृत्ति भेद का प्रश्न के द्वारा वो भी अपने आप व्याख्यात हो गया समझो। प्राण अपान उदान समान व्यान और अनुरूपी सामान्य के माध्यम से प्राण के कार्य का वर्णन हुआ। इस प्रकार से व्याख्यातानी आध्यात्मिकानी मनोवा प्राणाख्यानी अन्नानी इस प्रकार से आध्यात्मिक मन वाक और प्राण के स्वरूपों का वर्णन हो गया। अमूल मंडला एतन्मय एव यम आत्मा ऐसे कहा है ना एतन्मय मैंने एतद् विकार प्राजापतिर एतैर वांग मन प्राणीर आरब्ध प्रजापति के ही अपने लिए बनाया हुआ जो अंत क्या वांग मन प्राण इनके ही द्वारा आरब्ध है ओ असौ कौन है आरब्ध अयम आत्मा कौन आत्मा कार्यकर्ण संघात आत्मा आत्मा से यहाँ शरीर लेना कार्यकर्ण संघात होता आत्मा ने पिंड आत्मस्वरूपत्व अभिमतो अभिवेकी भी अभिवेकी लोग शरीर को ही तो आत्मा मानती ही है इसलिए शरीर को आत्मा शब्द से कह दिया गया है। अविशेषेण एतन अविशेष सामान्य कह दिया था एतन्मयो वयम् आत्मा कह दिया था लेकिन अभी उसी को विशेष विशेष रूप से भी कथन करना चाहते हैं। और क्या कथन करते हैं? वांग्मयो मनोमय प्राणमय इति स्फुटीकरणम्। उसको स्पष्ट कर दिया है विशेष रूप से, यह जो शरीर है ना वास्तव में नाम मात्र है, अतएव वांग्मयम् है। रूपम च सर्वं मनोमयम् तद् प्राणमयं कर्म जस्य शेष संग्रह। शरीर के संग्रह समझ लिया था, नाम रूप कर्मात्मक जगत है ना, नाम रूप कर्मात्मक जगत, नामात्मक जगत को वांग्मय कह दिया, रूपात्मक जगत को मनोमय कह दिया, कर्मात्मक जगत को प्राणमय। अतः शरीर ही जगत है, शरीर वांग्मय है क्योंकि नाम से वार होता है शरीर का, है ना। मनोमय है क्योंकि यह मन के द्वारा विविध रूपों को धारण कर रहा है, मन से धारण किया मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि अनेक स्वरूप धारण कर रहा है, और प्राण से ही सकल कर्मों को कर रहा है। इसे नाम रूप कर्मात्मक जगत से, और आप देख रहे शरीर भी नाम रूप कर्मात्मक है। तीसरे शरीर को कहा गया वांग्मय है, मनोमय है, प्राणमय है। अवधिलोक रूपेण तीनों का वर्णन होगा। त्रियो लोका ये तयेव वागे वयं लोको मनो अंतरिक्ष लोक प्राणवासो लोक। त्रियो वेदा ये तयेव वागे ऋग्वेदो मनोयजुर्वेद प्राण सामवेद। देवा पितरो मनुष्या ये तयेव वागेव देवा मन पितर प्राणो मनुष्या। पिता माता प्रजयत मनैव पिता वांग माता प्राण प्रजा। त्रयो लोकायतेव यही वाणी मन और प्राण, यही तीन के तीनों लोक ऐसे वागेव यम लोक। ये जो लोक है वांग्मय नाम प्रधान मनो अंतरिक्ष लोक, और अंतरिक्ष लोक क्या है मन प्रधान है, अर्थात मन के संकल्प मार्ग से प्राप्त ही होने से मन प्रधान है। प्राणो असो लोक जो द्व्यूलोक स्वर्ग आदि है वह प्राण प्रदान है क्योंकि कर्म प्रदान होने से कर्म से अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव त्रयो वेदा एतेव ये तीनों वेद ही भी यही तीन है वांग मन और प्राण। वागेव ऋग्वेदो मनो यजुर्वेद प्राण समवेद। क्योंकि जो है वाग क्या है ये ऋग्वेद है, इसलिए क्योंकि आप मंत्र भाग समस्त ऋक् में ही मिलता है, मनो यजुर्वेद ब्राह्मण भाग है आग विधि विधान को स्पष्ट करता है, और प्राण सामवेद कर्म प्रदान होकर के सामगान जो सत्य होता है देवा प्राण सामवेद कर दिया। देवा पितरो मनुष्य एतदेव देवता पितर और मनुष्य ये भी तीनों के तीनों है ना ये वाक मन और प्राण ही है। वागेव देवा क्यों शब्द मित्र मन और मन पितर मानसी जो है विचार से पितरों की जो कल्पना होती है। प्राणो मनुष्य कर्म से विश्व कर स्वयं मनुष्य से संबंध होता है अतः प्राणो मनुष्य। पिता माता प्रजा यदेव पिता माता प्रजा ये भी यही तीन है वांग मन और प्राण, इसको अधिप्रज कर अधिलोक अधिवेद अधिदेव और अधिप्रज। मन एव पिता वांग माता प्राण प्रजा भाष्य तेषाम एव प्राजापत्यानाम अन्नानाम आदि भौतिको विस्तार अधिविधीयते। उसी जो प्राजापत्य है प्रजापति से उत्पन्न जो अन्न है अपने लिए बनाया हुआ उन्हीं तीन अन्नों का आदि भौतिक स्वरूप को विस्तार पूर्ण विभाग कर दिया। अधिलोक अधिवेद अधिपितर अधिप्रज रूपेण ये सब आदि भौतिक स्वरूप को विस्तार है। त्रयो लोका भूर्भुवस्व इत्याख्या एति वांग्मन प्राणाः तत्र विशेष वागेव अयम् लोको मनोन्तरिक्ष लोकः प्राणोपैति। वागदिनम आध्यात्मिक विभूति प्रश्न अनंतरम आदि भौतिक विभूति प्रश्नार्थम पुत्र ये सब उनके विभूति स्वरूप है समझना, वाणी मन और प्राण के विभूति नहीं। आपने आध्यात्मिक विभूतियों को देखा, अब आदि भौतिक विभूतियों को देख रहे हैं। इन विभूतियों को जाने बिना जो है आगे उपासना परिपूर्ण सप्तान्न ब्रह्म उपासना जो आप करने जा रहे हैं वह सम्यक नहीं हो सकते, और इनको पूर्ण रूप से जाने के लिए सब वैराग्य नहीं होगा। आपको यह जानना जरूरी है नाम रूप कर्मात्मक जगत अर्थात वांग मन प्राणात्मक जगत, अतएव सब कुछ अनित्य ही है। क्योंकि आप देख रहे नाम अनित्य रूप अनित्य कर्म भी, जब नाम रूप कर्म अनित्य देख रहे हो उससे अभिन्न समस्त लोग है, समस्त विजय समस्त चीजों को बता दिया। आज समस्त में क्या है अनित्य है, चक्र में क्यों पढ़ना वैराग्यार्थ तो इसके विस्तार से समझाया जा रहा है, पहले बोल चुके हैं। त्रयोलोका पूर्व तथा त्रयो वेदा इत्यादि वाक्यानि ऋज्वरदानी, इन सब क्या तो अपने आप स्पष्ट है, इसलिए कहने की जरूरत अतिरिक्त कुछ विशेष नहीं करना है। विज्ञातम जिज्ञासम अविज्ञातम एक यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद्रूपम वाग्य विज्ञाता वाग्यनम तद्भूत्वावती, यत्किंच विजिज्ञासम मनस्तद्रूपम मनोह विजिज्ञासम मन एव एनम तद्भूत्वावती, यत्किंच अविज्ञातम प्राणस्तद्रूपम प्राण ही अविज्ञात प्राण एनम तद्भूत्वावती। इस प्रकार कहते हैं विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञात ये तीनों वास्तव में वाक मन और प्राण रूप ही है, क्योंकि यत्किंचित विज्ञातम वाचस्तद्रूपम जो कुछ भी आप जानते हो वह शब्द रूप ही और कुछ क्योंकि आप जानते हैं ये कैसे पता चलता है क्योंकि आप बोलते हैं, नहीं बोले हो तो क्या मालूम आप जानते हैं। इसलिए जो आजकल बहुत सरल उपाय बन गया महात्मा के लिए अनपढ़ होते हैं जो कुछ जानते ही नहीं आ गया तो जब मौनी बाबा बना गया हमारे गुरु ने आदेश दे दिया मौन लिख दिया स्लेट है मौन कुछ भी पूछेगा अपने मतलब की बात जरूर लिखेंगे, बाकी धर्म कर्म की बात पूछो मौन, अपने चाय पानी चाहिए चीनी लाओ वो लिख देंगे, एक किलो चीनी लाओ इसके लिए मौन नहीं पाखंड नहीं। इसलिए आप जानते हैं कोई चीज तभी पता चलता है जब उस विषय पर आप पूछने पर जवाब आप देते हो, इसलिए वाचस्तद्रूपम वाग ही विज्ञाता, इसलिए वास्तव में शब्द ही विज्ञाता है समझो। इस प्रकार विज्ञातृत्व रूपी विभूति को वाणी में जो जानता है उस उपासक को एनम उपासकम वागेव तद्भूत्वा विज्ञातृत्व रूपेण वाक ही शब्द ही उसकी निरंतर रक्षा करता है। वही यत्किंच विजिज्ञासम मनसत्वरूपम जो कुछ भी विशेष स्पष्ट रूप से जानने योग्य रूपेण अभिष्ट है आपके लिए वह सब क्या है मन का रूप है, मन ही ऐसा है जो हर चीज को जानना चाहता है, ये क्या है ये क्या है बोलते हर चीज को जानना चाहता, इसलिए मन विज्ञास्य रूप ही है, मन की विभूति है विज्ञास्यता, इसलिए मनसस्तद रूपम मन ही विज्ञास क्योंकि मन ही यस्मात मन एव विज्ञास स्वरूप होती है, अतः एनम उपासनम जो यथार्थ विज्ञासित्व विभूति से विशिष्ट मन को उपासना करता है मन को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है इस अंको उस व्यक्ति को क्या करता है यह मन एतद् भूत्वा विज्ञासित्व रूप धारण करके अवधि मन रक्षा भी करता यत्किंच अविज्ञातम प्राणस्थित रूपम जो कुछ भी अविज्ञात है वह प्राण का ही रूप है, जानते हैं नहीं प्राण क्या है अविज्ञा स्वरूपित तो है चल रहा है तो जिंदे हैं तो मान रहे हैं अनुमान से तो जानते हैं किसने प्राण को देखा है प्राण को विषय देखा किसने नहीं देखा, लेकिन सबको इतना पता है भाई हम जिंदे हैं श्वास चल रहा है और नाड़ी भी देखते हैं ना जिंदा है अनुमान से तो जान रहे हैं, कोई उसको प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान नहीं कर सकता इसलिए वो अविज्ञात स्वरूप प्राणस्थित रूपम अविज्ञात प्राण ही अविज्ञात क्योंकि यशमा क्योंकि प्राण ही अविज्ञातृत्व धर्म वाला है अविज्ञात तत्व धर्म विभूति वाला है, इसलिए जो कोई व्यक्ति अविज्ञात विभूति से विशेष प्राण को ब्रह्म दृष्टि उपासना कर लेता है उस व्यक्ति को यह प्राण अविज्ञात स्वरूपत्व ही स्थित होकर निरंतर रक्षा करता है। भाष्यकार कहते हैं विज्ञातम विज्ञासम अविज्ञातम तद विशेष विशेष कथन करना है यत्किंच विज्ञातम विस्पष्टम ज्ञातम स्पष्ट रूपेण जाना हुआ है तद वाचस्तद रूपम वाक ही उसका रूप समझो तद स्वयं हेतु क्यों तुम ऐसा मानता हो? स्वयं श्रुति जवाब दे रही है, हेतु दे रही है, वाग ही विज्ञाता प्रकाशात्मकता क्यों है? कहे वो प्रकाशात्मा है ना, प्रकाश भी अपने विचार करके देखा है, शब्द ही अभिधेय पदार्थ को प्रकाशन करता है, इसलिए शब्द प्रकाशात्मक होने के नाते वही वास्तव सबको जानने वाला है, विज्ञाता है। कथम अविज्ञाता भवे या अन्यान भी विज्ञापयति, कथम अविज्ञात भवे या अन्यान विज्ञापयति। अरे वो अविज्ञाता कैसे हो सकता है जो दूसरे को भी विज्ञान करा देता है, वह कभी अविज्ञाता हो नहीं सकता। कथम आक्षेप कथम अविज्ञात भवे या अन्यान भी विज्ञापयति। अरे दीपक कैसे अंधकार में पड़ जाएगा जो दूसरे को प्रकाशित कर रहा है दीपक, वो स्वयं अपने आप को अंधकार में पड़ जाएगा क्या? एक दीपक स्वयं अंधकार रूप हो जाए तो दूसरे को प्रकाशित नहीं, जो दूसरे को प्रकाशन करता है वो स्वयं अंधकार रूप नहीं हो सकता है। इसलिए जो स्वयं जो दूसरे को का विज्ञान कराता है वह स्वयं अविज्ञात रूप हो नहीं सकता है। जिसने यह शब्द सारी चीजों को प्रकाशन करता है, सभी का विज्ञान करा रहा है, अतएव शब्द कभी अविज्ञात स्वरूप हो नहीं सकता। इसी को कथम अविज्ञात अभवेत या अन्यान भी विज्ञापयति, जो दूसरों को भी विज्ञापन कराने वाला बोध कराने वाला है वो स्वयं अविज्ञात कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। वाचा वै सम्राट बंधु प्रज्ञायतो इति वक्षते, क्योंकि हे सम्राट बंधु हो, हे सम्राट वाचा वै बंधु प्रज्ञायते, ऐसे आगे में कहने वाले भी हैं। इति वक्षते चार एक दो में चौथे अध्याय प्रथम पाद ब्राह्मण का दूसरी कंडिका में बोलने वाले हैं। वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञायते, वाणी की हे सम्राट संबोधन है, वो एक पद बना रहे गलत है, हे सम्राट अलग है। वाचा वही बंधु प्रज्ञायते, वाणी के द्वारा ही आए गए जाने जाने वाले सभी बंधुओं को बोध कराया जाता है, करण किया जाता है, कराया जाती थी क्षति। वाग विशेष विधा इदम फलम उचित, इससे वाक विषय का जो ये विशेष स्वरूप क्या विज्ञातृत्व जो स्वरूप है, इसको इस विभूति को जानने वाला जो उपासक है उसके क्या फल मिलता है, वो फल कथन करने जा रही है। वागेवक्त जो वाक का विभूति है विज्ञातृत्व भूति, इसको जानने वाला जो उस विद्वान है, तद विज्ञातम भूतवा वह वाणी विज्ञात स्वरूप को धारण करके उस उपासक को अवती पालित मन विज्ञात रूपे नैव अस्य अन्नम भोजताम प्रतिपदते इत्यर्थः। अर्थात विज्ञात रूपे नैव, विज्ञात रूपा या वाच विभूतौ विभूति विदम नरम वाग देवता तद रूपेण स्थित्वा भोगैर अवति इति यावत् निचदिया विज्ञात रूपाया वाचः विभूति विधम नरम, विभूति वेत्ता को मनुष्य के प्रति वाग देवता रूपेण, वाग देवता क्या करेगा तद्रूपेण मैंने विज्ञात स्वरूप से ही उसको सदा अन्न रूप अविज्ञात रूपेण कभी वो अन्न का भक्षण करने वाला मैं तो स्व विषय को उपभोग करने वाला नहीं होता। पहले विचार था ना वो हमेशा क्या होगा वो अन्न के द्वारा भोज्य नहीं होता, वो आत्ता ही रह जाता, वह कभी अद्य नहीं होता। उसको दूसरे शब्द में कह दिया विज्ञात होकर के ही अन्न को खाने वाला होता है, अविज्ञात होकर एकदम आंख बंद कर धड़ धड़ खा गया ऐसा नहीं होता, बस आया माल छकना चाहू। सोचो समझो विचार करो विधि विधान क्रम से ढंग से पाओ नहीं? कुछ नहीं, वो अविज्ञात रूपेण अन्न को खा रहा है, अतएव अन्न क्या करेगा उसको खा, क्या विज्ञात रूप नहीं वो खाने वाला होगा। जो व्यक्ति विज्ञातृत्व स्वरूप वाला विभूति वाला इस वाणी को उस रूप से उपासना कर लेता है, यथा यत किंच विजिज्ञासम विस्पष्टम ज्ञातुम इष्टम, स्पष्ट रूप से जानने के लिए इच्छित है उसका नाम विजिज्ञास, तत् सर्वम मनसो रूपम वह सब कुछ मन का स्वरूप, क्यों मनो ही अस्मात् संधीयमान आकार विजिज्ञास, मन ही संधीयमान आकार वाला है, संधि रूपी आकार वाला होता है, ऐसा है कि वैसा है कि कैसा है क्या नहीं है, ऐसे जानने की इच्छा उसके सदा ही चलते रहता है। इसलिए मन का स्वरूप विजिज्ञास स्वरूप है। पूर्वत मनोविभूति विदा, पूर्वत यहाँ पर समझ रहा, मन के इस विभूति को जान करके इसी विभूति से विशिष्ट मन को ब्रह्म उपाधि वाला उपासना करता है, उसका फलम मन एनम, उसका फल यही है मन जो है उस उपासक को तद विजिज्ञास्यम भूत्वा उस उपासक के प्रति विजिज्ञास्य रूपेण ही अवति विजिज्ञास्य स्वरूपेण अन्नत्व अपते विजिज्ञास स्वरूप से ही उसके प्रति अन्नत्व को प्राप्त करता है। कभी वह अद्य नहीं हो पाता, ये अत्ता नहीं हो, मन अत्ता नहीं होगा, वह उपासक अत्ता रहेगा और मन सदा उसका अद्य ही होगा। ओम।